kala mo Allah fewni majjinowo ala, kala mo majjini kadi pewnowo ala. Eɗen ceeɗi dewteɗo ala sowno Allah kanko goto hande rewede, kanko goto dewal mum waɗi nafoore. Eɗen ceeɗi Muhammad ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, o yettini nelal ngal, o timmini hoolaare, o laaɓi reedu, o yaltani aduna sona diine l'islam tawa timmi. Ala fo ko woodani min sonaari windade ko annabiji woppuno ɗon ko, eyyi ɗum tan woodani julɓe kay ko etade e wadde ko annabiji tindinno ko. Kono yo goɗɗum ɓeyde hen, walla yo goɗɗum laalte hen, walla yo ŋeñi hen, walla yo sinki hen. Ala sa yo aɗa sinka, walla aɗa laalta, walla aɗa ŋeñi, tan jogoɗa ko bonnude. Ete annabiji oɗo, ma taraka amra khayrin illa dallana ilayh. Ala fo hunde moƴƴere sona taw o tindini, eyyi ko moƴƴi fo holli men. So tawi aɗa adda hunde moƴƴere tan tawa annabijo waɗano nde walla hollano, andunden ko moƴƴere bangue ma de, kono wona bangue Allah bi, wona bangue Allah to. Eyyi moƴƴi bangue Allah koko yamiri andi makko yo waat. Ɗum noon jeeɓe Allah ala fo ko waɗani men sona rewindade ko annabijo holli men ko. Annabi sallallahu alayhi wa sallam o hirjini leñol ngol yo rewindu ko addi ko, ha kanko annabijo wi kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Wi leñolam ngol fo ina nata aljanna so wana caliɗo nadde kay. Sahaba mbimo man ya aba ya rasulallah, hol calotoɗo nadde aljanna ni? O wi ɗoftiɗo min keɗɗo caggal am, hol mbaɗi ko gaddumi ko nata aljanna, caliɗo ɗum ɗon on won caliɗo nadde aljanna. Ɗum noon nde ko aljanna heɓoto koye hedde caggal annabi sallallahu alayhi wa sallam. Tawi ko peewal jiɗɗen ko caggal makko. Allah wi in tuti'uhu tahtadu, tawi on dewidima annabijo on ɗoftima ko addi ko peewon. E nde ko peewal heɓoto tan ko heddade ko annabijo adduno ko. Allah wi ya ayyuhal ladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasul, ɗoftuɗe Allah ko wimon ko, ɗoftuɗe annabijo ko hollimon e diine ko. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un, kono ndentuɗe wiye Allah wi annabijo wi ndunkitoɗon tawaɗon nana. Wiye ko ni Allah wi annabijo ko ni waɗi, an kolla ɗum hoƴƴude. Allah wi to mbaɗe noon de, Allah yi mbaɗo noon de way kono daabani. Allah wi inna sharra dawabi inda llahi summul bukmu alladhina la yaqilun, Allah yi ɓuri fof wonde worodde kay e daabeje makko ɗe, eyyi ɓuri jasde fof bangge ganduɗa Allah daaba, kala ko yarata koyɗe wiyete daaba. Eyyi kala ko waɗi hoore dari dow koyɗen less wiyete daaba. Allah yi ɓuri jasde e daabeje fof bangge Allah, ko mumɗuɓe nan toon ɓe kalata gonga, faaɗuɓe nan toon ɓe nanta gonga. Allah yi ɓen ɓe kaqilta. Allah yi sinno no anduno e maɓɓe moƴƴere tan o nannanɓe ɗum ɗon. Ɗum noon annabijo hay sa haalniɓe wiɓe Allah wi annabijo wi o tampina hoore maɓe jaɓata. Ɗum noon jeeɓe Allah, Allah wi ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillah wa lirrasul. Ye suratul anfal, Allah wi notanoɗe Allah ko noddi mon ko, notanoɗe nelaɗo makko, gati Allah noddat yimɓe tan koko nafata ɗumen. Iza da'akum lima yuhyikum, Allah rokki misal bani adama so nangi haala Allah, woy Allah noddi yimɓe tan koko wurnata ɗumen nafoore mumen e moƴƴere mumen, keɓe gurdam bellam moƴƴam. Allah wi kala nanguɗo diine o kay wurnan ɗum gurdam bellam e aduna he. An diine ma ko Allah wi annabijo wi, ko gollata hen fo aɗa jogui dawle ko ni Allah yamiri, ko ni annabijo wi ana wuuri gurdam bellam. Ɓe wonɓe Allah yi fa nuhiyannahu hayatan tayyiba, kono tawi an diine ma fo ko han gadi ko sikki sakka tan ala hen ko laaɓi, ko wiya tan mataw tawan aɗa ɗurni ko Allah wi ko. So wiyama Allah ko ni wi haaju maala, so wiyama annabijo ko ni waɗiri, ana sohlani ɗum. Ɓe woni wuuroɓe gurdam gonam gurdam ɓilluɗam gurdam tampere. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, Allah wi kala ceyɗo koye haala makko ka, tayi do ko annabi jo addi ko ngurnam billudam wurta aduna ngurnam tampere adi yiloro Allah gele ne ganduda annabi yamirani Allah yamirani tampina en horema mere Allah wi wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma ummitina wonya darango wumi lawol gonga lawol dal ka hebata kanko neddo wi hol battimi ngam jomam a ummitini kam beda wumi قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا مليانا دانتم الله يأها آية جمع دنگارين ويام الله قنيوي قرآن قنيوي النبي جو قنيوي نقوم كيني دا سيدا نار دنبالان كلا دا قيداني الله يقني ودمين هندم يجت والله موفما قن الله يوما كان ربك نسيا من جياب الله tinno den ko annabi addi ko etade waddi hen ko addi ko woto mbaden ko wiyete ko teni ronkani habbiti beedi diina annabi jona ne addi undon ina yeba goddum na jeebe jeebe Allah kulen Allah ndiyante den gillo arnuyel ngati hollaame mbi bernde bani adama bonnatum ko gede jeegom gel ginne gel fuka roda bakka tan biida Allah ko jafatodo ana tuubani an insani ene jeehena na andino gandal gal tawa gollirta wona gandal ganduda a gollirta wallahi su gollirama labbintaki ene jeehena nyama arzigi Allah ana mantani Allah wi bani adam jeew ko nyamata ko Allah yi ko min addi tobo inna sababna al ma'a sabban thumma shaqaqna al arda shaqqa e paamen kadi so Allah wi inna wondi firtaade Allah mo wondi de Allah wi Allah wirat non ko mawninde hore mon li ta'zim wonno Allah kanko goto mo wuri dental Allah wi ko min ngadda so go min njurtar dum ene jaye male malki su dum non neddo nani a welaaki ko Allah feccan ma go ko Allah rukkuma ko ka jawdu dum tan dile ngal mun haa cellal mun haa danyal mun dum non mojjani ene jiya kar guna bonna berne bani adam ala ubba maabe jammanya lam ana teskota ko adaminaaki annen ma wade dali man arada ad-dunya wa ikhtaraha ala al-akhirah aqabahu Allah bi sitt 'uqubat thalathin fi ad-dunya wa thalathin fi al-akhirah tayuno neddo kadi subima adunien gel tane do laakar an cuban daran ko adunoma ko yaane moy adunya tan laakar o kay waja ka dum ay Allah addu and Allah leftirma gele jeegom han tati koy aduna tati godde de ko laakara tay ko tati gonde aduna de neddo mo jiida na tirminani aduna bon ko jogi njalata mo gasata projet mo ko gay gasata de man heb dum do ma fi dum do ma wad dum do ina jahen kadi on ko deereru tan hangadi ala fo ko hebata ha yonama bay tan ko aduna ngelu sirminani gay o burni dum e laakara o wonta hebde ko ni mo aduna ko hebi fo wer ko yo jeew ko buri dum ene jiya hen kadi musiba tatal o neddo cirminani no aduna burni aduna do laakara ko wiyete kay belma e dakamme gondo dewal Allah o hebata ko juube kebata neema en juulu mu en kor kaaji mu en demu en Allah e dakamme gondo hen o neddo burnu aduna do laakara hebata on dakamme tayino ko gerta laakara de dum woni ko kul hudu mawli ngi yawmal qiyamata hisra hen e hasbore sattunde aw ko nyum nim sa juudu non jiyaabe Allah ngari tinuden e diine men tinuden tawhid men ganden Allah ay ngoppen bida ngoppen aadiji nangen deftere Allah de sunna annabiju to piron misdaaji diido annabi sallallahu alaihi wasallam wi ma zala yusini bis salat ma zala jibril yusini bis salat fil jamaa hatta dhanantu annahu la yaqbalu Allah ta'ala salatan illa fil jamaa e hono haara on naal annabi sallallahu alaihi wasallam seraani jibril ina wasiyo kam mi juude dental o wi ha cikkumi mata o Allah jabata juulde kay sona e dental ha ni ga ina anda juulde kay tawi tan ala ngantu kay ko hadma notu yaade dental sa juuli juulde ma de ko na farti annabi yu ma zala yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayaj'aluhu warisa o wi seraani jibril ina wasiyo kam koddiɗam ha cikkumi mata o ma ñalama goto ar wiyeeso neɗɗo maayi koddiɗo mum ina rona ɗum ويوم زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن ويسيراني أم وسيوكم يبنغ الرئو بها تشكم ماتو ما ساقوتو أرتنيني إن هرمي بنغ الشارد دبو ويوم زال يوصيني بالمملوكين حتى ظننت أنه يجعل لهم وقتا يعتقون فيه ويسيراني جبريل إن وسيوكم يبنغ الجياب دموني ماتشوه حلفابه o wi ha cikkumi mataw nyalama goto ma artan wi kam fo yobe dimdin hen o yoma zala yusini bi siwak hatta zanantu annahu farida o wi serano mo wasiyo kam e bangal soccade ha cikkumi mataw dum ko farilla o yoma zala yusini bi qiyam al-layl hatta zanantu annahu la nawm bil-layl o wi serani mo wasiyo kam mi umma darde jamma mi jula ha cikkumi mataw jamma kam dengul ala henni وما زال يوصيني بذكر الله حتى ظننت أنه لا ينفع قول إلا به ويساراني جبريل إن وصيوكم يمهوك تفترني الله حاجكم ما ركم غلفوكم نفرا سنا دملون من جاب الله كوني بامير سندي بانغال دين الإسلام جولو ياكو يهبين ودى مؤجر دابو المؤجر نكيوي مؤجنونكو النبي جهوليكو so dum benni julbe na kaani rentade fasigebe yimbe bonbe be jida dini l'islam e neddo yaani jewde ko juldo bande honoma jaada e mun gondindo e mun wona sehrima ndentuden yaadibe bonbe ko ben bonnata dini hollama neddo way tan kono jaadi dum ni wa innal qarina bil qarin وأن الناس أشكال كأشكال الطيور إن هل قلت أن بيدن كبول نندو دين ديودة إن أندكو بيتكو الحمام مع الحمام الغراب مع الغراب جي جي رجادة فون دي فون ديودة چولي چولي نجادة جرتو دين وند قوة الفوف نندو دا كوي جنس منندو أو يادة كوياكو والخليل على دين خليلي neddo no silma way foko non baada din silma jugi ho on jugida neddo naati e wuro o jippima e galle o yalti mo artidi foko on nandi dini non goddo yima fa firra min khalil as-su'i firaraka min al-asad bani adam na haani dogde jaadido bondo honon dogirta barori ni wonno allah wi min dal qur'ana al-akhillaa yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin Allah yi kala sehlo dirnobe aduna he sehilagal gal kala ko gal wayi wonde tayi non wana kay sehlo dirbe bangal dine wana yido dirbe tan sabo Allah sehilagal mun fayi ko bangal dine taw dir ko misida yido dir ko sabo Allah ngure dum non ha may kala sehilagal gal wana gal do nyen yawmul qiyamati jomunen ko anyi dirbe gontata Allah yi illa almuttaqin sona sehlo dirnobe do kulul Allah misal odo gorko bi tar ugbat ibn abi mu'ayt odo ko quraishanki annabi sallallahu alaihi wasallam no way ko bi gijiraabe kambe pijji gambe mawnidi de annabi ju nelande makkanaabe celi annabi ju kanko non o jiya ko salibe kanko ne makkanaabe taji annabi ko kanko jabaani tajaade on on yaada e on wayno be gondirno nani ibe toñanno annabi kanko jabatan toñji kono o yantane din annabi kanko ugbato do mi heddori ndane o mo jogino sihilaado gondo bondo biiteedo ganduda ubay on artini immi sham quraishan ko bonno cikki ugbato ko jebbeli be jehibe kalno yimo be kaani ubay o mi sihilma kay awonaate din annabi biiteedo ugbato ibn abi mu'ayt no kanko sehil makko o mettin ɗum noon feewi o sekani ugbata o no feewi o sali haaldude ugbata nde ari salminde mo o yi en calmodirta haajama ala e ma ha tooña annabijo taw ugbata oɗo jabanima ko o wi ko wiya wari ñande goototo annabi sallallahu alayhi wa sallam na darina waajo o puñi daande mum ñande wonde waɗo tutte yeeso on hol battande oɗo o maayi ñande badri o nanga o wara o moni keefero Allah tellini makko qur'ana kanko uqbata e hono makko en qur'anu min jange ha yawmal qiyamah allahi wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila allahi nyande odo tonjo nangi fidendu mun ngati fitti wi haani no taw mino nanginu lawul annabiju haani no taw ko lawul annabiju nangumi non allahi ko ni kala tonjo kay sari nangude annabiju ko wonno e mun ko nyande yabul gamani ngatan feen mun fitti go no wi haani no taw ko lawul annabiju nangi yewen aya qur'an suratul furqan o wi ya wa ila ta laytani lam attakhidh fulanan khalila haanino taw wana laawil kaari nangumi ayrani ni pamiren kala ko wana laawul annabiju wi te ko laawul kaari wi ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila haanino taw nangin laawul annabiju wi ya wa ila ta laytani lam attakhidh fulanan haanino taw nangay laawul kaari tumnan fa iyyaka wa sadiqu su jaad Allah ren kala jaadi do mino on ma gaadina annabi jo rento dum aw ko ni ko horawata ma joni hono no nyaw bondo rabirta dani madani goddo wi idha kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum wa la tusahib al arda fa tarda ma al radi anil mar'i la tasal wa salan qarinihi fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi man jalasa al jurba yawman fi amakinha law kana fi sihhatin la ya'man al jaraba o yitay wonde yimbe jew mujjube gonda mun non woto wonde halkibe kalkoda bani adam sayi mum yawr nam yawtan mo yadato neddo fu mu yadato ko nandidini tayi an gondara ngoy kotabe be cellani an gondudara ko mun be nyawuji bondi hay soda sellide an hay an holare alayma annabi sallallahu alaihi wasallam ko nun holli annabi sallallahu alaihi wasallam masalu jalisi salih وجليس السوق حامل المسك ونافخ الخير النبي جورديدو موجو واده جورديدو بوندو كون جيهو بارفين يي لاتيجي اورانتيري نو واده جوغيدو بيفوردو نا ووتو ولا نا جوغي سيورتو مون نا ووتو ني سارا جوري جوم فارفين ا هبان ماكو هندو ويلو اورنغول اريبا ما اسودي هل ما اورو كيمهن سارا جوري سارا ماكو هاي كو نيما تان غوندا دوم ني سارا جورو دي موجو walla jom diine ko nafoore ma mere woni hen kon tay mo jodda o ko bondo koy hamme tan gonda annabi ju misir dum sara joodi joogi no ganduda bifudi mun na wutte sara duwel safar ma lubungol are ma wutte ma sumi ma churki yanema awa ma ndoni yanema hen gotel kay koy hamme tan duumi dum gonduda non jabe Allah ko goddo wi ko anda finnasi tu qasu yeete ran ko be jaadata be dum non jewondi be mojjbe sayidi hebde ganduda inde mojjere so dum melni jiabe Allah ganden kadi dinul islam o jabata wonde yimbe ina beltani yimbe heferebe habotobe dine be islam jabani wonde ben yo beltane wa alaina alla nafraha fi sufufina fi alhazirin almudayyin li awqatihim almufritin fi almizahin munghamisin fi almulhiyat ebe ganduda ko wungayrtan e fijirde ko yebade waktuji munen tan e faktinde bangal gaajata chaakan dinul islam wona dumidi islamiji ko warbe be ganduda tabitbe sembinbe nanga diine he mbakkilo e Allah nangira diino sobe jabe Allah be ganduda ben no bayata la tulihim qura wala yudayyihum tilfaz ben wana balon ganduda sokolinta dumen ga rewde Allah wana television ga ngoppinta dumen ga rewde Allah wonno waktu mabbe o ina buru teddude ina buru nyerde ina buru sattude mabbe ende yebete edo gede golle puudeji dum do hay batte nafata sa nyalli ndarde wadi 24 ndarde sona fidda wutte manja sona bakkat Allah kebata hende hay batte tan dum non jabe Allah ngare jeen ko nafata men ko jeewi Allah holla dinul islami di ko sagataabe niibe odo diine bela kammene bela mabbe duntu diinoobe nawramo yeso hadon goddo wi shababun zallalu subulal maali wama arafu siwal islam diina ko sagataabe eltaabe eltube koy munen laabi tuddule laabi mojjere elti koy munen koy laabal elti koy munen koy julde dental sagata bi eltube ko e mun na nangude sunna annabijo ben ganda sunna dini l'islam odo hono ben sagata be mayata wa in janna al masaa fala tarahum min al ikhfa'i illa sajidina ben so jamma jengi kala ne jidaabe ayyataabe be moyto sonotaabe cujje be gujje darde jamma wana ka yaltobe ni jahana bade bonande ne danginori dum don wana ben biya وما عرفوا الاغاني مائعات ولكن العلا صيغه اللحون دي غاندودا وانا غوجامونن وانا هداني ميزيكاجي غامريجي غوله فويديجي الله كو تيدوغال الاسلام كو دوم نون كوكو ايلتيبينا غوبي غوبوردو موجودي فوف ولم يتشدقوا بقصور علم ولم يتقلبوا في الملحدين بان ساغتا بي غوندا ساتيبي بانغال غاندا بيناد غاندال هانكادي بي غونا هان ساتيكينيبي الله kadi ben be jantata e mulhidina dum woni shuyuiya en communist en be jantata e ben be kalata halaji noddobe la laysitibe yobe dina kay yo itte leydi halaba dina yo soke jamaatan e dina kay yo won jamaatan na do fu tawa dum dun sa yalti gonta hunde wonde e ben biite wiite bi almaniya e ite laysitina dobe laysitibe tikkima do ko final won don walam yatadajjaju fi kulli amrin khatir kay yuqalu musaqqafuna den sagataabe ayyataabe jiddumire do golle gade puudeje hundeje bondi kulbinidi hawiyabe do dina gandina jangi be woni gandaare ni islam yaltin sagataabe yidbe dine labbin be rimbe holaabe ni islam andini be teddungal andini be ko won dine be cali ko wiyete ko yara ko be cali jahde be cali wadde gade jahde be do sagataabe hoto be tawete ko nokkuju gandal jangete be do tawete ko ciudi Allah be tawete ko ina jahana jamira ko mojji dente yahobe na jamira ko mojji be hen be tawete dente jahojo na kada ko boni ko hen be tawete dum non jiado Allah kala jiddo yaawdu yeso ko ni tinnoto diini Allah he kono na di yaawdu yeso kono gollaani kayfa yarju man bihi kasalu naylu ma qad yanaluhu ar-rajul anada amana diini Allah gollaani hen hay batti ana damini hebde ko worbe be golluno hen ko goddo yiman yuridu al-izza yatlubuhu fi durin ma biha sahalu man yuridu al-izza yatlubuhu fi durubin ma biha sahalu kala jiddo kay tiddungal gal to jeweteedo to hebeteedo koy lawon musidi ganduda din de newakide inna sil'ata allahi al-ghaliya marsinis allah al-janna on ar marsinis ganduda ko cerdo mo tidi mun jaabe Allah julbe na kaan toppitaade darno diine l'islam bada gede mojje annabi sallallahu alaihi wasallam hirjini gede mojje laabi kewdi annabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyat wa salasun muhlikat wa salasu darajat wa salasu kaffarat annabi yi gede tatinan ton jiyaade Allah sona toppitiide den danda dum nadde jaygol annabi wi gede tan ton jeedo Allah so rentaake eden jaayu halkude bani adama annabi wi darajaaji tan ton gede tari godde nan ton gade eden jaafo bakkatma annabi wi tayi ko dandoje de dum woni fa khashiyatullah amma al munjiyat fa khashiyatullah ta'ala fi sirri wal alaniya ene jaa ko dandata bani adama kula Allah ende suudi ende feeni fof kono na do huli Allah tan so yimbe na tawa e so yimbe tawa ka jammaada moyto ada wada bonande ande a faamani an cikkuda sa moytima wadi bonande so yimbe njiani ma tan adadi e pelor yo ande ka kulla ko gite yimbe de a hulani Allah Allah wi an bado bonande ada moyto so mi jolaama tan mi wattuma don hayre yimbe tawma don walla so mi jolaama tan mi nanga gite ma de nguma الله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون الله ولو نشاء لمسنا على اعينهم فسبقوا الصراط من جاء الله ياكو ياهل الله السوديه تفيني فوف الله نون دما دون وند احسان دون وند موجو كون ديوتا الله الا ديا الله دون موجره كون تايا وادي بوناندا سيكيا بوجتيما بايري اياك ando a faamani ko jahata e mun ko leedit ndarda badda bonedo e nyala mo badda bonande e leero e lewru ndu fof haaltan yeeso Allah, terɗe ɗe mbaɗirɗa bonde juuɗe ma e koyɗe ma, ɗum ɗo fof koko haaltata yeeso Allah. Allah wi ñande yawma alqiyamati leydi ndimadi haal kala ko waɗno e dow maari, yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Sahabaɓe namni annabijo o haalni ɓo wi leydi ñande mumde seedo e bani adama, jeyaɗo Allah walla korɗo Allah, kala ko menno waɗde e dow mayri, ndiya waɗino ɗum ɗo leeramanijo nokkumanijo sa amanijo. Allah haali nokku goɗɗo nder qur'an wonde nde gueɗe ɗe kaalde terɗe bani adama nde haali juuɗe ɗe. Allah haali gonga, Allah wi ñande yawmal qiyamati al yawma nahtimu ala afwahihim, ɗemɗe ɗe takke ha tiiɗe kundude ɗe tame. Allah wiye juuɗe e koyɗe yo kaal ko mbanno. So nani aɗa woyto kam aɗa wiya mi waɗani mi wiyani yowata wona wiya juuɗe ɗe e koyɗe yo kaal. Joni noon Allah wi ndeɗi kaali ha gasnde yimɓe ɓe mbi wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna, ɓe mbiyani ɓalli ɗi onon kam ko ceeɗantono dow amin ɓe kaalan ɗum guri ɗi. Ɓe mbi ko Allah haalni amin. Bani adama nden so wiyanoma ɗeɗo gueɗe so haalama, ɓe mbiya ɗum no hawni. I hako hawni, radio ji ɗi nana kaala e télévision ngaji ko jamɗe me. Ɗum noon Allah jumira subahanau tawa so haalni hunde tan haalan, gati ɗemgal bani adama ko hettere mere tan nana haala. Jeyaɓe Allah kulen Allah, ina jeeya ko dendata bani adama, ɗum woni al qasd fi l faqri wal ghina, ɗum woni neɗɗo wona kakidiɗo. Sa woni miskino e sa woni dañƴo fof won joom goonga tan hakkido, ɗum ina danda bani adama. Ina jeeya hen kay al adlu fi l rida wal ghadab, gona nunɗuɗo saɗa welti e saɗa tikki fof an kay goonga tan. Ɓeɗo gueɗe tati no jaawi dandude bani adama. Tawi ko gueɗe kalkoje ɗe annabi jii, fa shuhun sadid, ɗum woni ko ndereru cattungu. Wa hawan muttaba'an e belaɗe pittali diwidaɗe, wa ijabul mar'i bi nafsi, e ko bani adama hawtoto hoore mum ko. Wa amma darajat, tawi ko ɓamtata bani adama darajaji mum, fa ifsha'u salami wa it'amu ta'ami wa salatu bil leili wa nnasu niyam, ina jeeya hen sakude calminago. Annabi jii ngarimi haalana mon, annabi sallallahu alayhi wa sallam wi on natata aljanna de sona jiɗodiron, annabi ji on natata aljanna de sona gonɗinɗon, on natata aljanna sona jiɗodiron, on mbawa yiɗodirde kadi ha gonɗinon, on natata aljanna ha gonɗinon, la tadkhulul janna hatta tu'minu, on mbawa gonɗinden sona jiɗodiron. Annabi ji on garatami haalana mon hunde, so mbaɗinde on jiɗodiran, ɓe mbi ahan haalana min, o wi cakte salminade hakkude mon. Kono goto fof so holli goɗɗo hoƴƴudu, ɗum nafatade. Ina jeeya hen ñamminde ñamde, annabi ji wi guitta ñamde ñammina, wonno Allah heewi ko feli heeferebe, o holli ina jeeya ko nanni ɓe jeyge ko kamɓe ñamde mabɓe heɓotano ko. Allah wi araayta alladhi yukadzibu biddin, o jiiɓeɗo fennuɓe diine Allah ɓe, fadhalika alladhi yad'u alyatim, ko honni kadi ɓe duñirta alyatim, wiyama oɗo ayatilli koye aba jahli walla so walid, miskinel arno alyatimel ari dari damal ngal mabɓe jirƴi ɗum. Allah wi wala yahuddu ɓe meeɗa hirjinde kay eko miskino ñamata, ñamde mabɓe kay ko kamɓe tan kettata hen. Annabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah meeɗi fellude mo batte jelotoɗo ari namni, yelimo annabi sallallahu alayhi wa sallam, omo wayri ñamde hakke balɗe. Seydna Ousmane addanimo muudu tamaro, joƴƴini yaaso makko, omo wiya omo ñama hen, jelotoɗo yeeli. Annabi ji itti muudu ngo rokkimo, seydna Ousmane abbi jelotoɗo o sotti muudu ngo e junngo mum, wonno yitten ko annabi ji ñama, wonno ko annabi ji o addani. O nawi to annabi ji jelotoɗo rewi hen kadi koyngel koyngel ha yetti. Annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o yeeli tan itti rokkimo ha timmi laabitere, annabi ji wima an gam ka jeeyowone ka jelotoɗo, ka julankene ka jelotoɗo. Allah wima amma sa'ila fala tanhar, heewi ko Allah wasi annabi ji yo toppito alyatimeɓe e miskineɓe, jelotoɗo wato gufɗum, yo haalan ɗum haala moƴƴa. Qawlum ma'rufum wa maghfiratum khayrum min sadaqatin yasba'uha adha, eyyi jeeyaɓe Allah, ɗum ɗo ko gueɗen ganduɗa annabi ji ina ɓamta darajaji bani adama. Ina jeeya hen wassalatu bil leili wan nasu niyam, ɓe gummoɗa jamma aɗa juula taw yimɓe na ɗaani, sangadi yimɓe ɗaani nde an gummoɗa calligoɗa kucca e joome, wiade ko gummoɗa juulade kono wona piya darde ɗi tan jooɗoɗa hankkadi perroɗa kuccita funnaga